پیارے باپا جان، اولاد کی تربیت کے حوالے سے چند مدنی پھول آپ بھی ارشاد فرما دیں. کاش وہ آیت قرآنی ذہن میں راسخ ہو جائے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، اور جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو اس میں اب یہ کہ گھر والے سارے ہی آ گئے، بچے بھی آ گئے، ان کی امی بھی آ گئی، پہلے اپنا بھی آ گیا کہ اپنے کو بھی اور اپنے ساتھ ساتھ، یعنی کہ پہلے اپنے کو سدھارتا رہے اور بچہ بگڑتا رہے، سب ساتھ ساتھ چلے معاملہ. اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کی ذمہ داری ہمیں سونپ دی گئی. آج اولاد کی طلب تو سبھی کرتے ہیں، جن کے اولاد نہیں ہے وہ بے قرار رہتے ہیں، بے تاب رہتے ہیں، مجھے اولاد ہو جائے. لیکن یہ ذہن بہت کم لوگوں کا ہوگا، یعنی کہ ذہن کم لوگوں کا ہوگا کہ اولاد میں کیوں طلب کر رہا ہوں. بھائی اولاد کیوں چاہیے آپ کو؟ تو آپ بولو گے گھر سونا سونا لگتا ہے، ذرا بچہ ہوگا تو رونق ہو جائے گی، گھر کا کام کاج کر دیا کرے گا، بیٹی ہوگی تو اس کی ماں کا ہاتھ بٹائے گی، بیٹا ہوگا تو اس کو پڑھائیں گے لکھائیں گے، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا ہمارے. تو اس طرح کے تصورات، یہ تصورات مزے کے نہیں. اگر اولاد چاہیے نا تو پھر تصور یہ ہونا چاہیے کہ چونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہے کہ امت کی تعداد زیادہ زیادہ ہو، تو اس نیت سے اولاد طلب کرے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک فرد کا اضافہ ہو جائے. اور میں قرآن کی اس آیت، جو میں نبی آیت تلاوت کی، اس آیت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کروں، مجھے اس آیت پر عمل کرنے کا بھی موقع ملے اس حصے پر، وَأَهْلِكُمْ نَارًا، اور میں اس کو حافظ قرآن بناؤں، عالم دین بناؤں، دعوت اسلامی کا مبلغ بناؤں، دعوت اسلامی کے لیے وقف کر دوں گا، بالغان کا مدرسہ پڑھائے گا، یہ فی سبیل اللہ دین کی خدمت کرے گا، اور ہمارے لیے راحت کا سامان کرے گا تاکہ ہم مزید عبادت کے لیے فارغ ہو سکیں، ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹائے تاکہ ہم عبادت کے لیے فارغ ہو سکیں. اس طرح کی نیتیں اور اچھی اچھی جو بھی نیتیں مستحضر ہوں وہ کریں. اس بچے کو آخرت کی بہتری کے لیے چاہتا ہوں، تو دنیا کی بہتریوں میں اچھی اچھی نیتیں ہو جائیں تو وہ بھی آخرت کی بہتریوں کی طرف منتقل ہو جائیں گی، جبکہ وہ واقعی اچھی اچھی ہوں نیتیں دنیا کے تعلق سے. اس سمے میں کہا کہ وہ ہاتھ بٹائے گا تاکہ ہم عبادت کے لیے فارغ ہو سکیں، وہ ہمارے لیے کما کے لائے گا حلال روزی تاکہ ہم مطلب یہ کہ سوال کی محتاجی سے بچیں. تو گھوم پھر کر جو اس کا محور ہونا وہ عبادت ہو، یعنی مرجع اس کی رجوع کرنے کی جگہ کہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی جو اولاد حاصل کرے. یا مجھے جو وسوسے آتے ہیں محرومی کے اور اس کی وجہ سے عبادت میں میرے حرج ہوتا ہے، تو کاش مجھے اولاد مل جاتا کہ میرے دل کو سکون ہو اور میں سکون سے اطمینان سے عبادت کر سکوں. تو جب بھی اس طرح کی طلبیں ہوں تو اس میں اچھی اچھی نیتوں کی طرف رجوع کیا جائے، تو انشاءاللہ وہی کام جو آپ دنیا کے لیے کر رہے تھے وہ دین کے لیے ہو جائے گا، وہی کام جو دنیا بھی آسائش کے لیے کر رہے تھے وہ آخرت کی راحت کا ہو جائے گا. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اچھی اچھی نیتوں کا ذہن بنائیں گے تو بہت سارے دنیاوی کام جو اگر نیت نہ کریں تو بیکار ہوتے ہیں، کنڈم ہوتے ہیں، وہ بہت اچھے ہو جائیں گے اچھی نیتوں کے ساتھ. صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب. میٹھے اسلام بھائیو، مکتبۃ المدینہ سے امیر اہل سنت اولاد کی تربیت کے حوالے سے کیسٹ بیان بھی آپ کو مل سکتا ہے. مقتبۃ المدینہ پر پہنچ کر آپ جب ان سے عرض کریں گے کہ ہمیں امیر سنت کا بیان چاہیے جس میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے مواد ہو، تو انشاءاللہ وہ آپ کو امیر سنت کا بیان بھی دے دیں گے انشاءاللہ عز وجل. مگر رسالہ اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ تو لینا ہی آپ کو، رسالہ اپنی جگہ پر، بیان اپنی جگہ پر ہوتا ہے، دونوں چاہیے اپنے.